Elon Musk e-mailben figyelmeztette a SpaceX dolgozóit, hogy jövőre könnyen csődbe mehet a cég. A 100 milliárd dollárra értékelt vállalat azért került bajba, mert a vártnál lényegesebben lassabban halad a Raptor hajtóművek gyártása, ami nélkül nem tud működni a Starship rakétarendszer, és ami előfeltétele, hogy elinduljanak a bolygóközi utazások előbb a Holdra, majd később a Marsra. Illetve a lényegesen megnövekedett méretű műholdak pályára állítására is szükség lenne az új generációs hajtóművekre. Musk hiába szerette volna a hálaadási hosszú hétvégét szabadságon tölteni, inkább ő maga is beállt a gyártósorra, mert minden kézre szükségünk van, hogy helyreállítsuk ezt a helyzetet, ami őszintén szólva katasztrofális, fogalmazott a munkatársainak írt levélben. Ebből komolyan hírt gyárt az, hogy lehet, hogy jövőre csődbe megy a céget? Tehát most az történik, hogy higítani fogja a részvényeit, plusz el akarta mondani a nyilvánosság előtt, hogy ő maga is ott áll, és két kezével rakja össze az igen, atomokat? Valószínűleg erről van szó, hogy ez megint egy ilyen marketing élmény, amit legyárt nekünk az Elon Musk arról, hogy ő neki nem büdös a munka, nem büdös a kétkezi munka, és hogy ez valójában, ez nem egy multicég, hanem ez valójában egy ilyen... egy manufaktúra. Tudod, egy manufaktúra, kézi munka. Aha. És itt az Elon Musk beszáll, nem muszáj beszállnia, ő úgy tervezte, hogy ő elmegy szabadságra, és a hálaadási hosszú hétvégét szabadságon tölti, de hát a helyzet az, hogy minden munkás kézre szükség van, és az Elon Musk beáll a gyártósor mellé, és így sikerül. Az árvízi hajós. És hogy Musk megmenti a céget, csak tudod, mi itt az igazi probléma? Az itt az igazi probléma, hogy Elon Musk vállalt valamit, amit nem tud teljesíteni. És most meg hisztérikusan kvázi riasztja a cégének a dolgozóit, hogy nem fog sikerülni a vállalás. De hogy itt valójában nem a Raptor rendszerrel van a probléma. Azzal van a probléma, hogy az Elon Musk megint valami olyasmit vállalt, amit nem tud teljesíteni. Megint valami nagyon vonzó volt, hogy az na akkorra már tuti kész lesz, és akkor mindenki lelkesedett, és mindenki a kalapját lengette, és az Elon Musk nem tudott ellenállni a kísértésnek, és be kellett vállalni valamit, amiről jó érzékkel, hisz cégvezér már akkor tudhatta, hogy vagy nagyon-nagyon vagy nem fog sikerülni, vagy éppen hogy fog. Szóval megint arról van szó, hogy az Elon Musk versenyeztet önmagában egy ilyen vizionárius cégvezért, meg egy szélhámost, és valahogy érdekes módon mindig a szélhámos nyer. Robi, ahol te ott vagy, és Musk szóba került, nekem mindenképpen a Muskot védő közé kell állni, mert, vagy igen, tehát azt, a Muskot kell támogatnom, ne arra ugye ezért, de azt kell mondjam, hogy ez a kijelentése, hogy olyan nagy a baj, hogy még ő is beállt, ez itt már nekem is egy kicsit olyan, mint hogy azt mondaná, hogy nem olyan tökéletesek a rakéták, úgyhogy kimegyek, majd még én is lökök rajta egyet, illetve aki még ráér az a délután, gyertek, mert ott tudunk még palitjával rá segíteni. De úgy, mint a Különbendőbe jövünk című filmben, ahol egy ilyen rakétát lök meg a Bud Spencer, az 83-szor körben, hogy azon a simpályán így fog segíteni. Igen, és sőt, nekifutásból, tehát otthonról indul, viszonylag közel lakik, de azért nekifutásból is lejtőről, mert ez hasonlít tényleg picit a ballisztikus rakéták, mezitlábbal szétrugások tréningre, de maga az, hogy ő hol tart ezekkel a kis dolgaival, illetve mennyire kézműves ez az egész, arra egy picit fényt vethetnek azok a fotók, amelyeknek valójában nem tudom, hogy biztosan eredetieket de hogy ami a Tesla gyár környékén készültek, az, hogy Tesla karosszériák vannak fölhalmozva, az biztos. Az, hogy tényleg ott készülnek-e a Teslák, azt nem tudom garantálni, de ha láttátok azokat a fotókat, akkor itt látszik egy, itt is van egy kicsit ez a fake it till you make it dolog, tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy ezt már azért ő túlzásba vitte. Tehát én nagyon nagy rajongója vagyok az összes ilyen ötletnek, úgymond hivatalból, de már én is érzem, hogy időnként ez azért billeg, de mondom, muszáj vagyok mégis a védelmére kelni a tekintetben, hogy igenis kell nagy ötleteket álmodni, akkor is, ha aztán azzal sokszor falnak ütközünk, vagy földbe fúrodunk, nem akkorákat, mint a vérből jósló hölgy, a szilíciumvölgy legújabb sziniszterje, nem is sziniszter, tehát a legújabb csalója, de azért az, hogy ő kitalál ilyen dolgokat, és sok embert megmozgat, és sok pénzt megmozgat ezen célok érdekében, azt szerintem még mindig tök oké. És az, hogy ilyen érzéseket vált ki belőle, az is rendben van, mert valóban itt azért kikerülgetnek ilyen gépek, illetve ami hát az ő személyiségükbe fakadhat, gondolom, vagy fakad a, ez, a, ez a direkt kommunikáció a Twitterén keresztül, meg a, ugye, a, ugye a néphez szólás, amit ugye más spektrumon, de hasonlóan borzasztóan művel Trump is, hogy, hogy igen, én szólok, hogy amúgy ez mindjárt földbe áll, tehát mit, mit fog ez jelenteni részvények szempontjából? Nyilván, mint a, annak idején, mikor a Bitcoinnal kapcsolatban is mondta, hogy akkor nálunk elfogadjuk, jaj, bocs, mégse, és a kettő közt eltelt, nem tudom, 20 nap, vagy lehet, hogy 40, és irgalmatlan pénzmozgást okozott ezekkel. De én ezt nem értem. Miért jelenti be, hogy lehet, hogy jövőre csődbe megy a cége? Ezzel nem azt a részvényesi aktivitást generálja, hogy mindenki elkezdi eladni a részvényeit? Miért jó ez neki? Mert tudod, egy ilyen nyilatkozattal gyakorlatilag felgyorsítja azt a folyamatot, ami úgy tűnik, hogy amúgy is zajlik. Hát, kicsit olyan, mint a tudod, hogy nem biztos, hogy be fogom tudni fejezni jövőre az orvosit, apa. Miért nem? Hát, mert igazából nem kezdtem el. Tehát, hogy nem tudom, hogy pontosan ilyesmi van-e mögötte, de... Anya, mert ezt Nagy Anikő mondta. Ja, én nem őt akartam, de akkor igen. Tehát, hogy az, hogy, hogy lehet, hogy valami óriási kudarc, és akkor most ennek szépen a felvezetése, de én simán el tudom képzelni azt is, hogy, a, hogy ez a szokásos, ilyen elszabadult hajóágyú viselkedés. Tehát, hogy, hogy ezután 2-3 hét múlva pedig lesz egy olyan jelentése, ami miatt meg az a másik irányba indulnak. És mi van akkor, hogyha végig tudta, hogy nem fog megvalósulni, de természetesen elhitette az emberiséggel a hülyeséget, meg a befektetőkkel a hülyeséget, és a végén úgy csinál, mintha jaj, éppen lemaradt volna róla. Jaj, hát itt volt már karnyújtásnyira, már majdnem elértem, és egy egész kevéssel nem sikerült, miközben jó eséllyel az út felénél sem jár. De ez egyébként értelmesen, ezt is csak ilyen till you make it módon lehet csinálni. Tehát amikor az egyetemen főiskolán beadsz egy beadandót zippelve, de elrontod direkt a zipfájt kézzel bele nyúlkába, azért, hogy aztán egy időt nyerjél vele. Mert ez az, amikor én a történelem dolgozat A4-es papír második oldalának jobb alsó sarkáig húztam az időt, és mindenről beszéltem, csak arról nem, amiről kérdeztek, és ott ilyen látványosan belekezdtem, hogy na de tehát amiről, elfogyott sajnos a hely. Sajnos igen. Tehát, a beadandót ugye leadtad egy rossz, egy korrupt zip fájlban, ami kiderül pár napon belül a tanárnál, és aztán addigra csak be tudod fejezni. Ilyen... De hogy folyamatosan ez a trükköző hülye gyerek élményünk van az Elon Musk-kal kapcsolatban. Ez a ravasz trükköző hülye gyerek, aki a dolgozatát éppen nem tudja befejezni, pedig hát ott van a fejében az egész anyag, de hát kedves tanár úr, hát nem volt itt, bár nem volt hely. Én úgy érzem, hogy őt nem annyira gátolják a ilyen belülről jövő erkölcsi gátak. Tehát, hogy mondjam, a csávó valamiért nagyon off, és világos, hogy az autizmusnak a spektrumán valahol elhelyezkedő szívvel, lélekkel él. Értem, hogy furcsa. De ettől függetlenül nekem hadd legyen egy ellenérzésem azzal kapcsolatban, hogy mennyire sakkozza végig, hogy kire milyen hatással van, vagy mi becsületes, mi nem az. Azt tudja ő végig sakkozni, hogy mi működik és mi nem, mert tényleg zseniális az agya a csávónak, de hogy mik a vállalásai, meg mi tökös és mi korrekt, arra szerintem nincsen akkora rálátása. Most Szabó Élonka átöltözött Veselényi Maszknak és beállt a gyártósorhoz, menti, ami menthető, de szerintem ezzel a hírrel egyszerűen behúzta a PR felelősségbe a dolgozóit. Tehát ezzel vagy előkészíti azt, hogy ha nem sikerült, akkor hát nézd már, ezek nem dolgoztak rendesen, én már szóltam tavaly is, hogy 100 milliárdos a cégem, vagy pedig, hát tudod, ilyesmit akkor szokás mondani, ami rontja a céged értékét ilyen nagyon nagy nyilvánosság előtt, amikor te a saját privát részvényeidet éppen eladtad, vagy a felétől megszabadultál szépen csendben lassan, és majd amikor mondasz valami jót 3 hét múlva, hogy ja, meglett az a 6-os alátét, most már mégis tudunk menni a Marsra, akkor pont előtte visszavásárolod. Egyébként a PR csapatára nagyon kíváncsi lennék, hogy ők egyrészt mennyire kapnak ez 2-3 hetente szívinfarktust, vagy pedig ők amúgy a Loston dolgoztak korábban, és nekik ez tök normális, sőt, ők adják ezeket a tanácsokat. De ezt a kettőt tudom elképzelni. Hogy úgy érted, hogy a Loston, hogy a majd a hetedik évadban kitaláljuk, hogy miről szóljon? Igen, nagyjából. Tehát, hogy igazából az, hogy ez a káosz vezérelte kommunikáció, ez mennyire az ő fejükből pattan ki, és akkor ezt nyugodtan ülnek, meg nyugodtan alszanak, vagy pedig rendszeresen idegbe vannak miatta. Én bevallom, hogy én nekem a világon semmi bajom nincsen az Elon Musknak a tevékenységével. Nekem a hazugságaival van bajom. Nekem azokkal a víziókkal, amikről jó eséllyel ő maga is tudja, vagy ha nem tudja, tudhatná, hogy irreálisak. Amikor a emberiségnek a földről való kirajzásáról beszél, amikor a Marsnak a terraformálásáról beszél, hogyha ugyanehhez a tevékenységhez az Elon Musk elérhető célokat rendelne, amelyek üzletileg érthetőek, hogy hogyan fognak megtérülni, amelyekhez tartozó célok, azok elérhetőek, realizálhatóak, mondjuk azt mondaná, hogy ő ezt az egészet azért csinálja, hogy ő megvalósítsa és elterjessze az űrturizmust. De most mert nem miről van szó. Földkörüli pályán tankolnak, és ott szállnak erre, utasok, és meglátogatják a holdat. Gondolom egyre olcsóbban, hiszen egyre kevesebb milliárdos lesz, aki még ne lett volna. Erről beszélek, hogy az, hogy ő beárazza a földkörüli, nem tudom én, egy vagy két kört, az, hogy ő beárazza a holdutazást, és ehhez hozzárendel egy üzleti tervet, és azt mondja, hogy ezek az űrturisták, hát nyilván drága lesz, nyilván ezek először milliárdosok lesznek, aztán milliomosok lesznek, aztán vagyonosok lesznek, és talán egy celebek is mehetnek. Talán egy nap a kisember is majd megengedhet magának egy életben egy űrutazást. Én azt hittem, hogy meg fogom élni azt, hogy én is megengedhessem talán magamnak. Nem most, amikor az első űrturista 98-ba kijutott, akkor én úgy számoltam, hogy akkor ez egy 20-25 év múlva én exponenciálisan olcsóbb lesz. Hát nem, ezt nagyon benéztem. Nem, ha a felét össze tudod szedni, akkor egy csakoda. Igen, és főleg a vége felé, tudod, amikor már itt is unalmas egy kicsit. És milyen normális, hogy ott halsz meg, és tudod, akkor eldönthetik, hogy vagy ott temetnek el, ami neked tök jó. Mert igen, van egy elég exkluzív. Vagy hát visszahoznak, de hát tudod, te már nem fizetsz érte. Én felébrednék a végén, hogy csak pihentettem a szemem, és akkor ingyen hazahoztak. Engem egy dolog érdekel még, hogy itt ugye szó van arról, és ebben azért én biztos vagyok, hogy rengeteget ad hozzá az űrbe való, a földet elhagyáshoz. Az, hogy egyáltalán foglalkoznak ezzel, hogy kinek a pénzén, kik azok a hívők és leendő neckermanosok, vagy tuisok, akik ide beugranak, az már más kérdés. De hogy ennek lehetne jelentősége a földön is, mondjuk egy Budapestről Hawaiiig tartó repülőút, ami nagyjából ilyen 3-4 leszállás és eltart, hát valaki szerint 15 órát, de egyébként meg lehet, hogy 25 vagy 29, az 30 percre csökkenthetné, de mi van? Tehát Budapesten föllőnek egy ilyen SpaceX rakétát, és az leszáll, ha vajon milyen üzemanyaggal, mennyivel, milyen hatása van annak? De én folyamatosan arról álmodozom, hogy a világnak a nagy része az ilyen mágnes vasútas helyszínekre utazik, vagy rakétával, akkor nukleárissal. De itt mit még nem tartunk. Hát miért rakétáznánk tele azokkal a föld légkörét, akik Hawaii-ra akarnak menni? Hát az aztán most nagyon fontos. Ez a Hyperloop az volt az ő nagy ötlete a földi közlekedés felgyorsítására. Egyébként még mentségére szóljon, hogy egy picit talán, hogy ez a ráaggatott Tony Stark szerep, ez baromira személyiség torzító lehet. Tehát amikor már azt mondják rólad, úgy beszélnek rólad, jaj, mint egy... szegény Elon, hát ő nem ezt mondom, akarta. Nem ezt mondom, hogy nem, csak... Egy csomó mindenről azért már megbeszéltük szerintem itt adásban, hogy személyiségtorzító is azért bárkit torzíthatna, úgymond. Ez is szerintem egy ilyen dolog. Csak Elon torzítja a sajátját, tudod, nem a világ az Elonét. Az Elon a sajátját, és amikor a világ ezt elkezdi visszajelezni az Elonnak, kéretik nem elfelejteni, hogy ez a koncepció az Elon Musktól származik. Hogy ő az istenember. Hogy ő az, aki majd terraformálja a Marsot. Hogy ő az, aki az emberiségnek a földről való kirajzását vezényli. Tudod? Nekem az is nagyon ijesztő, hogy itt van egy 100 milliárd dollár értékű cég, ami lehet, hogy jövőre csődbe megy. Tudod, hogy ez valahol irreális. Hogy működhet így a kapitalizmus? Hogy jutottunk ide? Hogy itt van egy ilyen értékű cég, és ekkora kockázattal mindent kockáztatva fektet be a következő üzleti évbe. Hogy lehetséges ez, tudod? Hogy ez a kapitalizmusnak nem hogy a klasszikus korszakában, a Dickensi korszakban, de még a 20. században sem fordulhatott volna elő, hogy van egy ekkora cég, és ilyen kockázatos ügyleteket vállal, aminek a nyomán a lehetőség az az, hogy van egy 100 milliárd értékű céged, amiből 150 milliárd lesz, a másik az az, hogy van egy 100 milliárd értékű céged, és mész az adósok börtönébe. 2008-ban pár tucat cégnek kellett ezt keményen melóznia. A magyarok harmada egyáltalán nem tervez ajándékot adni szeretteinek idén karácsonykor. A korábbi években a lakosság közel 80%-a indult ajándékbeszerző körútra, idén erre csak 67%-uk készül, derült ki a legfrissebb reprezentatív kutatásból. Akik élni kívánnak az ünnepi ajándékozással, azok nagy része sem tervez fényűző karácsonyt. Minden második ugyanannyit szándékozik költeni, mint tavaly. 26%-uk pedig még kevesebbet szán az ünnepekre. Vagyis az ajándékokra fordított összeg nem fogja elérni a járvány előtti szintet, ami 2017 évében 41 ezer forint volt. Hát nagyon sokféleképpen tudnám ezt kommentálni. Láttam egy ilyen kis tweet-szerűséget a héten, hogy na a sóherek, és nagyon rosszul éreztem magam, mert itt arról van szó azért, hogy nagyon sokan estek el a megélhetésüktől, nem a nagy részétől, hanem kompletten, és jutnak különböző bevételekhez, ki tudja mennyire feketén. Mindemellett meg nem ez volna az álmunk, amikor a Black Friday-ből éppen kifordulunk, hogy a karácsony ne egy költekezési verseny legyen. Nyilván nem következik abból, hogy az életszínvonalam jelentősen csökkent, hogy a karácsonyom pedig exponenciálisan egyre boldogabb lesz. Mégis azt gondolom, hogy valahol azért le kéne jönni erről, hogyha nem drága az ajándék, akkor nem szeretlek. Nem, szerintem ez mindkét oldalról kicsit félrement már, tehát az, hogy ne legyen semmi, szerintem az sem egy jó irány, és természetesen az, amit te is mondtál, hogy csak egy árkategória szint felett van egyáltalán értelme. Azt gondolom, az, hogy ajándékozás van karácsonykor, a szűk családon belül is, én azért kapacitáltam, hogy a karácsony, tehát az volt a mondás egy időben, hogy csak a gyerekeknek kapnak már ajándékot, de minden hülyeséget közben megtartottunk, névnap, meg hasonlók, hát mondjuk szülinap emellett. Én azt mondtam, hogy ha semmire nem veszünk ajándékot, akkor és csak egyet választunk, az a karácsony legyen, és aztán sikerült meggyőzni a családot, és átfordultunk erre az irányra, mert hogy ez szerintem olyan, aminek tényleg része kell, hogy legyen az ajándékozás, és nem kell, viszont valóban nem kell elmenni arra, hogy csak a legújabb kütyük és hasonló, viszont olyan dolgokat adni a másiknak, amit amúgy maga nem venne meg, én általában így igyekszem, tehát amit esetleg kevésbé, tehát nem a legfontosabb, leghasznosabb dolgok, viszont aminek mégis tudna örülni, és ez nagyon jó eleme szerintem a karácsonynak, és ebbe beletartoznak az élmények is, tehát hogy nem tárgyat veszel, hanem valamire befizeted a szerettedet. Én ezt nem engedném el. Az egy nagyon szomorú dolog, hogy van a túlfogyasztás, van a Black Friday-ból fakadó őrület, meg ugye az egész, és a másik végén meg az, hogy mások meg karácsonykor sem tudnak esetleg, vagy csak hitelből, tehát ez elképesztő ilyen visszás a helyzet, de szerintem nem az az jó irány. Ez egy olyan dolog, hagyomány, vagy nem tudom, mi a jó szó erre, amiben, ahogy felnőttél, szeretnéd, hogyha a körülötted lévő lurkók is úgy nőnének föl, de egy kicsit még te is benne tudsz lenni azáltal, hogy még te is meg vagy ajándékozva, nem csak te ajándékozol. Én nem látom be, hogy itt most ez egy akkora tragédia lenne, hogyha felnőtt emberek nem vesznek egymásnak ajándékot. Én nem látom be azt, hogy ez egy érték lenne, hogy karácsonykor felnőtt emberek megajándékozzák egymást. És hogy ez az ünnepnek a fokmérője. És hogy ez a szeretetnek a kifejezése. És hogyha nem veszel a másik felnőtt embernek ajándékot karácsonykor, akkor talán nem szereted őt. Vagy talán nem figyelsz oda rá, vagy talán nem akarod, hogy ő boldog legyen a szenteste. Egyáltalán ez az ajándékkal kifejezett szeretet, meg ez a Krisztus által rendelt ajándékozás, ez az elvárás, ez valójában ez a marketing kasztnak a nyomása a társadalmon. A marketingesek ültették el bennünk azt, hogy karácsonykor a minél drágább, a minél reprezentatívabb, meg a minél nagyobb örömet fakasztó ajándékkal tudjuk kifejezni a szeretetünket. Amit a Jézus Krisztus kifejezett nekünk a megváltással, azt mi egymásnak a bevásárlással és az ahhoz tartozó ajándékozással fejezzük ki. Én meg úgy gondolom, hogy ez az ajándékozás ez alapvetően a gyerekeknek lett kitalálva, nem a felnőtteknek. Azt gondolom, hogy a gyereknek ajándékot venni karácsonykor az egy érték. Az, hogy felnőttek egymásnak ajándékot vesznek karácsonykor, azzal kapcsolatban én nem látom be, hogy ez egy érték lenne, és hogyha ez elmarad, én nem látom be, hogy a karácsony az nyomorultabb lenne. Semmi baj, annyi még az előzőhöz, amit mondtam, hogy talán átjött, talán nem, de pont azt próbáltam magyarázni, hogy ez egy olyan ilyen körülménye, vagy egy olyan hozzáadott, vagy eleme a karácsonynak, mint ahogy a karácsonyfa, mint ahogy a csillagszoró, tehát nem attól lesz áldott békés, nem attól jelenti, hogy szeretlek, vagy nem szeretlek, hanem olyan, mint hogy a tejfakasztón a magyar férfiak isznak. Nem muszáj ezt egyébként szeretni, ezt a szokás sokan azért kedvelik. Születik egy gyerek, akkor elmegyünk rengeteget vezelni, és utána másnap nagyon rosszul lenni. Ez nem tudod megcsinálni ezt Starbucksban, meg nem fogod tudni megcsinálni főzelékbárban, ez csak sör, meg bor, meg feles mellett tudod. És azért, mert így szocializálódtunk, és a karácsonynak ezért gondolom, hogy egyik eleme, és nem kell mondom, nem azt jelenti, hogy tabletet kell vásárolni, főleg nem felnőttként egymásnak, abszolút nem. Nálunk is van egy elég egyébként felülről elég erősen korlátolt limit a családon belül, de ennek ellenére így megkreatívkodjuk egymásnak, és az a része jó, hogy igen, van itt egy olyan egyrészt, hogy meglepetés faktor, másrészt meg tök jó érezni azt, hogy várni, hogy vajon mit fog szólni hozzá, hogy megint kitaláltam olyat egyébként ebből a viszonylag limitált összegből, ami mondom, akár lehet egy élmény is, és örül neki. Én azt hiszem, hogy a gyerekek körében a csodavárásnak az illúzió világa az egy legitim dolog. Felnőttek körében ez meg már nem az. És ez felnőtteknek illene kinőni. És az a tény, hogy felnőttek is elvárják egymástól az ajándékozást, az azt jelzi, hogy még nem érettek igazából felnőttek ki. Mi különbözteti meg a felnőttet a gyerektől? Hát a gyereknek ugye, ő nem a maga ura abban az értelemben, hogy ő nem veheti meg magának azt, amire vágyik. Mert ki nincsen saját pénze. Amikor eljön a karácsony, akkor a szülők, azok megajándékozzák a gyereket azzal, amire vágyik, amit egy csillogott a szeme, amikor a kirakatban látta, és amikor a karácsonyfalat meglátja és kibontja, akkor az neki egy nagy boldogság. És ez, én úgy gondolom, hogy ez a boldogság, a gyerek önfelett öröme az ajándék felett, ez érték, ez hozzátesz a karácsonyhoz. Mindez a felnőttek körében meg azt gondolom, hogy egy tulajdonképpen egy éretlenség. Ez a csodavárás, ez már hogy mondjam, nem, úgymond nem való, nem méltó felnőtt pszichéjű emberekhez. A helyzet az, hogy a felnőtt ember, ha valamire szüksége van, akkor azt megveszi magának. Pontosan. Ha pedig nem engedheti meg magának, akkor karácsonykor sem kéne megvenni neki, mert akkor karácsonykor se férjen bele. Ezért fogalmazta meg így, hogy olyan, aminek örülne, de úgyse veszi meg magának. Vagy nem gondol rá. Nagyon-nagyon súlyos, hogy az embereknek 7%-a hitelből vesz ajándékot. Hát és ez ennek két rétege is van. Az ehhez tartozó elkeseredésnek. Az egyik rétege az, hogy sokan a gyereküknek csak hitelből tudnak ajándékot venni, ami egy szociális válságot jelez. A másik része az, hogy sokan egymásnak is hitelből vesznek ajándékot, nem pusztán a gyereknek, hanem egymásnak, tudod. Vagy és máshogy, ez pedig az... máshogy húzd meg ezt, hogy nem arról van szó, hogy nincs pénzem a páromnak ajándékot venni, hanem olyan ajándékot vállalok, amire nincsen pénzem. Tehát, hogy felül tuningolom magamat, amivel feladom a labdát magamnak a következő 3, 6, 9, 12 hónapra. De tudod, ha nincsen pénzem neki ajándékot venni, akkor nem kell ajándékot venni, de ne vegyél föl hitelt karácsonyi ajándékra. Nyilván, tudod, már, hitelt, ha egyébként azt mondom, hogy ne vegyél föl hitelt semmire, mert amikor hitelt veszel föl, az azt jelzi, hogy egy magasabb színvonalon akarsz élni, mint amit megengedhetsz magadnak. De bizonyos körülmények között el tudom képzelni, hogy tényleg hitelt kell felvenni, hogyha a számláidat kell befizetni, vagy hogyha kiköltöztetnek, vagy hogyha kikapcsolják a fűtést a lakásban, hogyha nem fizetsz. Én el tudok képzelni olyan élethelyzetet, amikor tényleg fel kell venni hitelt. De hogy a karácsonyi ajándékozás nem ez, az biztos. Pont ez az, amit rögtön az elején kifejtetted, hogy valójában a marketing áldozatai vagyunk a karácsony szempontjából, vagy karácsonnyal kapcsolatban is. Na ezt ennél a résznél adom azt, hogy karácsonyi hitelakciók vannak, az már igen, erre nagyon erős rá utazás erre a helyzetre, vagy szituációra, problémára, de maga az, hogy lehet kapni karácsonykös dolgot, azt még nem gondolnám, hogy a marketing gyorsan akartam mondani, összeesküvött hátország eredménye, viszont... És nem kizárólag, mert azért filmekben, egyéb kulturális termékekben, hírekben és ismert sztorikban, élettörténetekben is találkozhatunk az ajándékozással, és ahányszor találkoztunk, és ahányszor megfigyelhettük, hogy más hogyan ajándékoz, elkezdtük hozzáigazítani magunkat. Nem csak a reklámokból, nem csak a reklámok juttatják velünk eszünkbe, hogy ez az ajándékozás, ez máshol hogy néz ki, de csak gondolj arra, hogy a közösségi médiára kiposztolják ugye a karácsonyfát, az egyforma pulcsit, és a bontatlan 411 darab dobozt a fa alatt. Ez is feladja a leckét, és kelt egy szorongást, hogy hú, hát akkor valamit akkor nem jól csinálunk. És hogy visszatértek az uzsorás cégek gyors hiteleik a 2008-as hitelválság után? Milyen simán visszatértek, és az államok mennyire nem érdeklődnek ez iránt? Mennyire nem szabályozzák? Minthogyha meg sem történt volna 2008. Legalábbis azt vártam 2008 után, hogy ilyen provident hitelek nem lesznek. De legalább annyit vártam volna, hogy ha lesznek is ilyen provident hitelek, legalább az állam korlátozni fogja a reklámjaikat. Valamilyen módon, hogy megvédje a társadalmat ezektől az uzsorás cégektől, továbbá megvédje a társadalmat önmagától. A helyzet az, és ezek mivel hirdetnek ezek a gyors hitelek, hogy megérdemled amit, az ajándékot, megérdemled az utazást, megérdemled az audiovizuális szórakoztató elektronikát. Tudod, aki hitelt vesz fel ajándékra, utazásra, audiovizuális szórakoztató elektronikára, tehát olyasmire, ami luxus, ami nem szükséglet, az adós rabszolgaságba menetel. És ez tudod, elkerülhetetlen. Olyasmibe fektetsz pénzt, ami nem fogja neked kitermelni azt a pénzt, amiből visszafizesd. Ez, tudod, ez a garantált csőd. És ezzel házalnak, és ezzel hülyítenek, és az állam széttárja a karját, és azt mondja, hogy aki hülye, halljon meg. Egyrészt azt mondja, másrészt azért a válság, ami a 80-as években is volt egy kisebb, ugye, meg a 2008-as az szép nagy volt, arra még emlékszünk, meg sokan még mindig arra hivatkoznak. Szóval, hogy ez pont nem ezek a kis legális uzsora cégeknek volt köszönhető, hanem a hasonló gondolkodású ugyan, de sokkal nagyobb broker cégeknek, illetve hitelkihelyezőknek, ugye ott azért az ingatlan hitelezés ott mögött, és pont ezt biztosítóknak. És biztosítóknak, illetve még a hitelminősítő cégek, akik nagyon keményen, vagy szervezetek, akik nagyon keményen bűnösek. És ingatlanosoknak, és jó csajoknak tegyük Floridában. Hozzá, így van, tegyük hozzá. Viszont pont ez, hogy mondtad, hogy ez a aki hitelt vesz fel, az hülye, így lerövidítem a sztoridat, ha megengeded. Szóval azért vannak élethelyzetek, és pont az ingatlan az, amivel meg lehet csinálni azt, hogy egy életen átspórolsz, hogy hátha, de közben azt látjuk, hogy amikor én is kiestem a suliból, akkor mennyi volt egy ingatlan, akár itt Budapesten, és most mennyi, tehát gyakorlatilag futsz egy olyan célt elérni, ami közben állandóan odébb mozog. Ez az egyik. A másik, hogy én ilyen gazdasági időutazásnak gondolom ténylegesen, én vettem már fel lakáshitelt, és nem bántam meg utólag, mert egyszer csak van esély, hogy elfogy, és akkor van hol laknod, és addig is kellett volna fizetned azért a lakhatásért. Szóval nem teljesen, tehát én ezen a fronton ez biztos, hogy vitatnám. Tudod, hogy más a lakhatás, más az utazás, az ajándék, meg az audiovizuális szórakoztató elem. Tudod, az utazás, a lakodalom. Igen. Az rettenetes, de az, na igen, de az tudod, van a luxus, a lakhatás nem luxus. Az utazásnál Zali. Még azért tudom megérteni, és nem azt mondom, hogy jó, csak meg tudom a mozgatórugóját érteni ennek a döntésnek, mert egyszer élsz, és ezt nagyon jól súlkolják belét, meg azt, hogy igen, megérdemled, és hogy most feldobják neked, hogy 60 éves korod körül el fogsz tudni utazni oda, vagy elutazhatsz most, és majd megadod. Na most melyiket választod, ugye? Azért az egyszer élsz, annak mindig nagyon erős a marketing ereje. Amikor azt mondtad, hogy felnőtt ember a másik felnőttnek ne ajándékozzon, akkor azt merült fel bennem, hogy jó, de ki a felnőtt? Erről már beszélgettünk több adáson keresztül, hogy mi határozza meg, hogy valaki felnőtt, hogy elfogadja, hogy az élet szar, vagy olyan felelősséget is vállal, amit nem volna muszáj, vagy befekszik a társadalom nyomása által támasztott elvárásoknak. Aki elvárja az ajándékot karácsonykor, az nem felnőtt. Na, de akkor adhat is. Várjál. Adni lehet, kapni lehet, elvárni. Jó, nem lehet. Na látod, következő, kihagytál egy kategóriát, a tovább ajándékozást. Uh-huh. Mi van azzal a Napóleon konyakkal, amit minden évben kicserélünk egymással, Robi? Az szabad? Az megy körbe, az folyamatosan megy körbe, de senki nem várja el a Napóleon konyakot. Sőt, oszikám, hát nem kellett volna. Így sértődnék meg egyébként. Menjetek a fenébe. Én még nem kaptam azt, meg csak így mondom, de a távolban egy fehér vitorla az Robinak már be van csomagolva. Papíron rádírtuk. Három év múlva pont úgy is visszaér, jogos. Most már csak egy Excelben átírjuk azt a cellát, hogy kié a Napóleon konyak. Ennyiben digitalizálódtunk. Ha vesszük mondjuk a fűnek vagy a gombának a legalizációját, vagy első körben a dekriminalizációját. De karácsonyra kaptuk tavaly, hogy az egész Egyesült Államok minden államában a marihuánát és a pszilocibin tartalmú gombákat dekriminalizálták. Én ezt karácsony ajándéknak vettem, mert ez a két dolog szerintem nagyon fontos. És hát nem próbáltam még, mert ebben az országban ugye nem lehet hozzájutni, de a drogokkal kapcsolatban is többször felmerül, hogy amennyiben lemorzsolódik az illegális elosztóhálózat, ez egy megadóztatható, kontrollálható és jobb minőségű anyagokat forgalmazó dolog lehet. Húzd ezt rá, tehát hogyha bárki azt mondja, hogy ő támogatja a dekriminalizációt, akkor ugyan miért nem mondhatnánk ezt az uzsora piacra? Tehát képzeld, mi lenne, Robi, akkor, ha nem csak az ilyen tudod, 20 ezresekben, készpénzben itt van 200 ezer, aztán majd 10 évig fizeted, mert szerettél volna az asszonynak valamit karácsonyra, vagy a titkos barátnődnek, hanem a lakáshoz való hozzájutást is a magánszektorban intéznék, a mercedeses, verőemberes alvilágból. Szóval azt gondolom, hogy az, hogy az ember, én teljesen normálisnak gondolom, hogyha valakinek nincs semmije és szeretne egy lakást, akkor bizony 20 évre eladósodik, és a végén talán lesz neki egy. Ezt nem lehet máshogy megúszni, meg lehet úgy, hogy vársz 20 éven keresztül, és ki tudja mennyiért, megveszel valamit közben, meg fizetsz ide, meg oda. Az a magyar folklórnak a része még mindig, hogy az ember nem érzi magát biztonságban, ha nem a saját lakását fizeti. Én speciál nem fizetem a saját lakásomat, én attól érzem jól magam, hogy egy hét alatt el tudok költözni, és a papírmunkát igen. is annyi idő alatt le lehet tudni. Igen, csak tudod, ez a hitel, ez arról szól, hogy fizessed ki a lakásod értékének a 2,5-szeresét 15 év alatt, és akkor a tiéd lehet a lakás. Tudod? Hát, időt veszel ezért a pénzért. Ezért mondom, ez a gazdasági időutazás. Tehát te kifizetted de azt? Abba gondolj bele, hogy mondjuk a 300 ezer meg 260 ezeres átlag négyzetméter árak most mondjuk 800 ezernél tartanak 15 év alatt, tehát ez is a 2,5-szeresére emelkedett. Ha ezt tudta volna valaki 15 éve, akkor pontosan ugyanazt a projektet korcsolyázza végig a számok és százalékok és az értékvesztés vagy növekmény tükrében. Nagyjából, igen. Mindegy, hogy hitelben fizette ki, vagy pedig egy drágább négyzetméter árral rendelkező piacra érkezett meg az összegyűjtött pénzével, viszont, ami addig szintén nem dolgozott esetleg sehol. Viszont ezekre a uzsora, legális uzsora szerű hitelezésekre visszatér az, hogy ez karácsony... Gyors hitelnek is... nevezzük ja, azokat tudom, az uzsora hiteleket, igen. Amelyek legálisak. Igen, köszönöm. Tehát ezek a gyors hitelek. Azért nagyon nem, tudnám azt mondani jó szívvel senkinek. Így karácsony környékén meg főleg nem, hogy de ne vedd föl, mert amiközben ő neki mondjuk ez az opciója arra, hogy legyen egy olyan karácsony, amit elképzelt, és akkor várjál, ez nem azt jelenti, hogy tévécsere. Ez nem azt jelenti, hanem pont az a... Erről beszéltetek. Megcsináltatjuk a bojlert karácsonyra? Nem erre gondoltam. Hanem miért képzelt el magának a példánkban szereplő kolos? Például, ugye, hogy ott van három gyerek, az egyik legót szeretne, tudjuk, hogy azért ott is már szépen fölkúsztak az árak, a másik egy hasonlóan most divatos játékot. Igen, ezt már legalább abban megegyeztünk, hogy a gyerekek kaphatnak. De tudod, ugye? Vegyél hitelből a gyerekednek ajándékot. De én nem azt mondom, hogy csillogjon a szeme szent este. Én értem, és ezt még át is tudom élni. De tartozzon egy üzleti terv ahhoz, hogy te hogyan fogod azt visszafizetni, hogyan fogod kitermelni. Ha nem tartozik, akkor a csődbe menetelsz. Ez így van, igen. Én azért karácsonyon kívül Valentin napra szoktam ajándékot kérni anyukámtól, annak ellenére, hogy már nem járunk, mert is bele volt a legjobb. Hitelre? Természetesen. Hát mindenképpen megkérem, hogy hitelre, mivel nyugdíjas, és 23 ezer forint a nyugdíja, ezért olyasmit kérek, amit a következő 40 év alatt vissza tud törleszteni. És ezzel csak azt kívánom, hogy éljen soká. Így van. Szerencsére csak egyszer van egy évben Valentin nap.